met het NOS-journaal. Oud-CDA-staatssecretaris Mona Keizer gaat bemiddelen tussen de provincie Overijssel en omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik. Dat heeft het provinciebestuur unaniem besloten. Het kanaal werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd, maar al snel daarna waren er meldingen over schade aan woningen langs het water. Honderden huizen zijn gestut en een aantal is onbewoonbaar. De provincie heeft een schaderegeling opgezet, maar veel bewoners voelen zich in de steek gelaten. Keizer zou daar een oplossing voor moeten vinden. De Duitse president Steinmeier heeft om vergiffenis gevraagd voor de Duitse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dat bij de herdenking van de opstand in het ghetto van Warschau, 80 jaar geleden. Tijdens die opstand in 1943 kwamen 13.000 Joden om het leven en de overige 40.000 werden naar een vernietigingskamp gestuurd. Nog nooit eerder voerde een Duitse president het woord bij de herdenking van de ghetto-opstand. De politie in Rome heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma van komende avond. Rond monumenten zijn hekken geplaatst en in bepaalde wijken surveilleren nu al extra politiemensen in burger. Het stadsbestuur van Rome is bang dat Feyenoord-fans vernielingen aanrichten. In 2015 gebeurde dat. Toen werd een eeuwenoude fontein beschadigd. Daarom zijn er nu geen Nederlanders toegestaan in het stadion. Maar in de stad worden toch nog enkele honderden Feyenoord-fans verwacht. En de NS heeft de testritten met de nieuwe Intercity-trein de afgelopen avond stopgezet. De WESP, zoals de trein al wordt genoemd, werd vanochtend in gebruik genomen, maar een sensor werkte niet goed, waardoor de machinist niet kon zien of de deuren dichtgingen. Het probleem is inmiddels in een werkplaats verholpen en de komende dag kan de nieuwe trein weer rijden, zegt NS. Het weer droog, 2 tot 6 graden en de komende ochtend wat regen. In de middag zon, maar ook buien met kans op onweer. En met 10 tot 12 graden en een stevige noordoostenwind is het kil. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik ben gaan filmen uit liefde voor films. Ik vind dat de echte kracht ervan niet in de boodschap, maar in de emotionele ervaring ligt. Dat ik niet meer films maak, ligt helemaal aan mij. Ik werk te lang aan scenario's. Het risico is dat mensen er dingen in lezen die je helemaal niet zo bedoeld hebt. Dan kun je op je kop gaan staan en zeggen dat je het allemaal niet zo bedoeld hebt, maar dat doet er dan blijkbaar niet toe. Dan hang je al. Die zeven vinkjes zijn helemaal niet belangrijk in de filmwereld. De zeven vinkjes zijn heel belangrijk in de wereld van de zeven vinkjes. Ik heb altijd gedacht, ik word later beroemd. Het is een soort grootheidswaan als gevolg van een minderwaardigheidscomplex. Eerlijk gezegd ben ik dat cartooneske Hollywood-geweld, waar een uit elkaar spattend hoofd bijna een grap is, een beetje beu. Dit is de hartslag van Martin Koolhoven, filmmaker. Je kunt hem kennen van Brimstone, Het Schnitzelparadijs en Oorlogswinter. Of van zijn filmcolleges in tv-programma De Kijk van Koolhoven. Hij houdt van films met een rauw randje, ongepolijst, met hoofdpersonen die dingen doen die je zelf niet zou doen, maar die wel eens in je opkomen als je heel eerlijk bent. Zijn missie, filmliefde aanwakkeren. We hadden ooit een flinke clash op Twitter, waarbij hij me dat meisje noemde. En ik noemde hem een boomer. Leuke filmtitel trouwens. Het meisje en de boomer. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Martin, fijn dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Ja. Dit is toch wel... Was je toen echt beledigd? Of ja, niet? Ik was echt beledigd. Ja. En ben je inmiddels gaan snappen waarom? Nou ja, ik luister. Dat heb ik natuurlijk nooit toegegeven. Nee. Maar ik zat gewoon toen ik... het was gewoon net na die uitzending. En ik zat natuurlijk ook in een emotie. En ik wist dat het zou gebeuren. Ik wist het. Dus ik heb het gewoon expres gedaan. Dus het was de bedoeling ook om een beetje te raken. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, is dat erg? Nee, het is niet erg om iemand een meisje te noemen die een vrouw is. Want het was ook een beetje een sneertje. Ja, even de reconstructie, hè? Dat is leuk. Voor mensen die het toen niet hebben meegekregen. Ik presenteerde toen Blok en Twan, samen met Twan van Peperstraten hier op Radio 1. En het was een item, volgens mij vertelde je over de kijk van Koolhoven. Dat zou kunnen. Niet? Waar ik op afging was dat jij Jij begon over Nederlandse film en met naakt en zo. Ja, dus zoiets. Ik zei van, nou, wat ik dan typerend vind voor Nederlandse film, als ik twee dingen zou moeten noemen, dat is heel veel voice-overs en heel veel niet functioneel naakt. Ja. En vervolgens zei jij... In de uitzending zou ik eigenlijk op moeten hangen. Ja, in de uitzending was je al een beetje bozig. En daarna twitterde je, nou, net een interview op Radio 1, komt dat meisje weer met het sleetse gezeik over onfunctioneel naakt in de Nederlandse film. Volgende keer hang ik op. Echt, als je geen films kijkt, zeg dan niet zulke stomme dingen. Onze films zijn allang eerder preuts. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Inhoudelijk staat het als een huis. Waarna ik volgens mij twitterde van... hey, Martin 1950 belde, dus wil je tweet terug. Ja. Een meisje wegzetten. Een vrouwelijke presentator wegzetten. Oeh, dat zeg je zelf. Een vrouwelijke presentator wegzetten als meisje anno 2022. Ja. Dat kan echt niet meer. Ja, vervolgens ging dat helemaal dus los, inderdaad, op Twitter. Jij kreeg bijval, ik kreeg bijval. Er werd zelfs nog een column over geschreven. Klopt, in Trouw. Ja, ik heb nog even erbij gepakt. Kelly van der Waals, die schreef het onbeholpen seksisme van Martin Koolhoven. En juist door dat voornaamwoord, dat meisje, dus door dat ervoor te zetten, dat zette haar nog steviger in de hoek, ver weg van waar de echte mannen praten. Ja. Ja. Maar je zegt dus nu van, eigenlijk deed je het erom, om het een beetje aan te wakkeren. Nou ja, ik dacht van, wat gaat ze echt niet leuk vinden? En dat meisje. Ik was ook stevig als van plan, want ik heb je later nog een keer bij de... was het bij Bo of was het ergens? Bij half acht. Oh ja, ja, dat was, sorry, bij half acht, ja. Ja. Toen dacht ik van, als ik nou in de situatie kom dat ik op de een of andere manier aan jou moet refereren, dan dacht ik van, dan ga ik gewoon de hele tijd mevrouw zeggen. Kijk hoe ze dat vindt. Ja, nee, maar mevrouw die vindt, dat is dan, dat is ook een beetje zeiken natuurlijk, toch? Ja, maar dat is dus een beetje opschudden om het opschudden. Ja. Want als ze het helemaal afpellen, dan begrijp je wel dat als je een volwassen vrouw dat meisje noemt, dat die volwassen vrouw dat niet leuk vindt. Ja, maar dat was toch ook... ik geef nu toch ook toe dat dat precies de bedoeling was. Maar is het seksisme? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Zie je dat dan als seksisme? Ja, weet je, het is natuurlijk... ik weet het niet. In zoverre dat het... Ik zou denk ik bij een jongen zou ik dan die gozer zeggen. Of die of bij een man. Ik zeg nu trouwens jongen, maar bij een... Dan zou ik zoiets zeggen, denk ik. Omdat je zoekt naar een woord. Omdat als je het gewoon kijkt wat ik daar doe, is je daar ook neerzetten als iemand die geen verstand ervan heeft. Dus dan gebruik ik iets wat belitteling is. Ja. En dat is dan inderdaad dat. Alleen, ik weet dat dat gevoelig ligt. Alleen, dat kan me dan op dat moment gewoon niet zoveel schelen. Ik wil je toch ook daar een beetje raken. Dus dan mag ik dat toch ook gewoon doen. En ja, is dat nou echt seksistisch? Ik heb in ieder geval de week daarna expres een aantal mensen jongen en dat soort dingen aan me genoemd. Niemand heeft daar iets over gezegd. Dus het is ook een zekere gevoeligheid. Nou, ik vind het eerder dan een soort van zwakte, zeg maar. Want je kan dan inhoudelijk iemand aanvallen. Dat je zegt van, nou, je hebt er geen verstand van. Dat vind ik sterker overkomen. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon sterker geweest. Alleen, ik begon te zeggen dat ik natuurlijk ook een beetje pissed off was. Ja, dus dan denk je van, nou ja, ik kan niet die trut zeggen. Dat is dan weer, om er iets te noemen. Ja. Ja. Dan hebben we dat ook weer gewoon even uitgesproken. Ja. Hadden we ook al uitgesproken. En dit is ook een mooi voorbeeld, hè, van hoe het dus op Twitter totaal kan ontsporen. Mm. Maar dat je in het echte leven dus nog wel gewoon normaal met elkaar kan omgaan. Ja, nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk ook op Twitter... meestal als ik beef heb met mensen... dat altijd wel redelijk betamelijk blijft. En die blijf ik meestal wel rustig. En ik ben er tot nu toe nog niet zo slecht van afgekomen. En waarom vind je het leuk, het opschudden? Wat is daar leuk aan? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Dat is de hang naar reuring, denk ik. Ja. Kun je goed tegen als mensen je niet aardig vinden? Ik kan er best goed tegen, ja. Heb je dat altijd gehad? Ja, maar ja, ik denk dat als je ouder wordt, word je daar wel beter in. Maar ik denk dat ik voor iemand van de leeftijd die ik toen had, dat ik daar wel best goed mee om kon gaan. Waar zit dat in? Is dat een bepaalde mate van zelfvertrouwen of het fuck it principe? Ja, ik denk dat ik mijn emoties best aardig in onder controle heb. En ik denk ook altijd van, wat nou als diegene gelijk heeft? Ja, het ligt niet altijd, maar vaak wel. Dan ben ik gewoon benieuwd. Ik heb het ook wel gehad. Want Brimstone had natuurlijk ook wel hier en daar heftige reacties. En ik heb één keer een hele heftige reactie meegemaakt van een vrouwelijke journalist. Dat was in Polen. En dat was tijdens zo'n praatje voor de pers, wat je dan daarna hebt. Ja. En zij met veel bombarie frustreerde ze eigenlijk de opening daarvan. En riep allemaal van wat er allemaal mis mee was. En toen zei ik van, oké, maar wil je het erover hebben? Toen zei ze, nee, het is mijn privilege om, of weet ik veel hoe ze het noemde, om niet in gesprek te gaan met jou, dus ik ga nu weg. Dus toen ging ze weg. En toen was ik die avond op een feestje, zoals je dat op festivals wel hebt dan. En toen zag ik haar. Toen ben ik naar haar toe gelopen. Ik zeg, wil je het nu wel uitleggen dan? En toen heeft ze het wel uitgelegd. Dus dan heb ik gewoon een gesprek met haar gehad. Dus je bent altijd bereid tot gewoon een gesprek? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik dat niet was in ieder geval. Ja. Nou, kijk, wat me wel stoorde, zeg maar. Kijk, zoals je het nu vertelt, van ja, ik wilde je gewoon in de hoek neerzetten. Ja. En ik was gewoon boos. Maar vervolgens ging het op Twitter en bleef je wel volhouden van ja, maar ik dacht echt dat het om een meisje ging. Ja, dat is stom. Want ze klinkt echt als een 12-jarige. Ja, ja. En dat was gewoon flauw. Heb ik dat zo gezegd? Ja. Oh, ja. Ja, dat was een beetje stom dan, inderdaad. Maar dan heb ik dat waarschijnlijk gezegd en dacht, dan moet ik het ook vol blijven houden ook, weet je wel, zoiets. Ja. Ja. Oké, okay, maar je bent niet... Durfde ik het dan toch niet helemaal all the way te gaan, blijkbaar, ja. Maar dus als mensen dingen zeggen over films of over de Nederlandse filmindustrie waar je het niet mee eens bent, dat zijn dingen waar je boos om kan worden. Ja, weet je, ik vind het in dit geval vind ik het echt ook gewoon lui. Het is gewoon journalistiek niet goed daar wat je dat doet, omdat het is namelijk ook echt niet waar. Ik heb zelf ook heel veel commentaar op de Nederlandse film en in de industrie. Alleen als je dan met een argument komt, dat is een imago dat we ergens opgelopen hebben in de jaren 70. En in de jaren 80 was het ook nog hier en daar wel zo. Maar ik vind dat we al eigenlijk heel lang eerder braaf zijn dan dat we veel seks laten zien of zo. Want ik kan bijna geen films meer herinneren waarin dat gebeurt. Dus dan denk ik, ja, kom op, doe je werk beter, denk ik dan op dat moment. En je zegt, er zijn andere dingen waar ik me aan kan storen in de Nederlandse filmindustrie. Uh-huh. Wat dan bijvoorbeeld? Ik vind dat we een veel te, gelijksoortige films maken. Ik vind dat de inhoudelijke diversiteit laag is. Nu zitten we al heel lang. Ik heb dat nu al wel een aantal keer gezegd en dan krijg ik ook commentaar op dat ook een plaats die blijft hangen. Maar we zitten al heel lang in een soort van romcom-wereld. Waarin, ik weet niet hoeveel, maar je hebt het idee dat meer dan de helft van de films die in Nederland gemaakt worden, dat romcoms zijn. Verliefd op Ibiza, verliefd. En straten, harten dit Rome, en harten dit. Ja. Precies, ja. En ik heb het idee dat. Ik vind dat niet de meest uitdagende films. En ik vind het ook niet gezond dat er gewoon zo... Natuurlijk moet je dat soort films ook maken. Maar er zijn een paar mensen die dat ook daadwerkelijk met hart en ziel doen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat gewoon alleen maar doen omdat je die films gewoon goedkoop kan maken en makkelijk kan financieren. En dan krijg je wat gemaakt. En dat vind ik niet interessant. Te commercieel. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Martin Koolhoven. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. De kijk van Koolhoven is net als een cultfilm. Of je vindt het te gek, of je maakt dat je wegkomt. De kijk van Koolhoven viel op doordat het geen filmprogramma was met droge kritieken en academische verhandelingen, maar vol zat met enthousiaste betogen en observaties. Wat een fantastisch mooie en interessante avond heb je ons recent bezorgd in Meppel. Ik kwam voor de koele meren, omdat boek en film erg veel indruk maakten in mijn jeugd. Maar we kregen zoveel meer. Prachtige beelden en leuke weetjes. Ik herinner me Amnesia uit ergens 2004 of zo op tv. Oké, was toen jong. Waardeerde hem vaagjes. Maar zou graag het nog een keer op mooie kwaliteit willen herzien. Hashtag Martin Koolhoven. Waar meet jij zelf aan af of een film goed is? Poeh, dat is zo lastig. Mijn eigen films of een film van je eigen anders? Films? Ja, dat is heel lastig. Dat kan je eigenlijk niet echt serieus beoordelen, denk ik. Maar ik zie wel dat mijn films beter zijn geworden op een gegeven moment. Ik vind wel dat de laatste twee films beter zijn dan de films die ik daarvoor heb gemaakt. Dus er is wel iets waardoor ik het wel kan halen. Ja, ik weet niet, nu zit er meer ambitie in. Ik denk dat ze dichter liggen bij wie ik ben en ook dichter bij wat ik vind dat film moet zijn. En dat ik dus minder opportunistisch ben in de keuzes die ik daarvoor dus inderdaad opportunistischer maakte. Maar weet je, hoe goed ze nou echt zijn, ja, dat weet je niet. Dat kun je gewoon niet beoordelen, volgens mij. Want kan je wel een goed gevoel hebben over een film, bijvoorbeeld als je hem zelf, als je er zelf heel enthousiast over bent, maar het heeft bijvoorbeeld niet de bezoekers getrokken, ja, die je hoopte? Nou, dat heb ik ook in het begin van mijn carrière wel een paar keer meegemaakt, ja. Ja. Dat kan. Dan heb je daar met hart en ziel en alles zit je erin en heb je alles gegeven. En dan komen er uiteindelijk. Ik geloof dat ik er één film die heet Het Zuiden. Ik geloof dat er 8000 mensen of zo naartoe zijn gegaan. Dat is echt zonde. En ja. Kleurt dat dan ook je eigen gevoel in? Over wat je van die film had? Ik denk dat dat wel iets mee te maken heeft. Het is ook het moment dat ik ging nadenken over. Maar ik doe iets niet goed. Mm-hmm. In de zin van dat ik dacht van mijn smaak, de films waar ik van hou, daar zitten best veel films bij die ook succesvol zijn. En in ieder geval allemaal films die heel vaak, die zich ook in de mainstream afspelen. En of ze dan succesvol zijn of niet, ze zijn in ieder geval gemaakt om een groot publiek te krijgen. Dus ik doe iets niet goed. Het moet mogelijk zijn om iets te maken waar wel mensen naartoe komen. Wat ik zelf ook goed vind. Dus dat is toen eigenlijk de eerste opmaat geweest naar wat eigenlijk mijn eerste echte succesvolle film was. Dat was Schnitzelparadijs. Ja. En je zei wat film moet zijn. Ja. Ja, wat is dat? Ja, dat is lastig iets. Maar simpel gezegd, het moet mooie personages en een interessant verhaal hebben. En dat moet je op een cinematografisch interessante manier. Je moet het wel filmisch doen. Je moet niet, tenminste, dat vind ik. Iedereen moet doen wat hij lekker zelf vindt. Maar ik vind dat je beeld en geluid ten volle moet gebruiken. En dat in moet zetten om dat verhaal te vertellen. Want had ik het goed omschreven in mijn introductie van films met een rauw randje? Ongepolijst, met hoofdpersonages die dingen doen, ja, nou, waar je wel eens aan denkt, maar die je niet doet. Het is ontegenzeggelijk nu. Ik heb 3 seizoenen Kijk van Koolhoven gedaan. En het is duidelijk dat ik een redelijke machismo smaak heb ook wel. En dat inderdaad, dat kun je op die manier kun je dat omschrijven. Ja, ja. Ja, alhoewel, een beetje wat ik zeg, er zit ook Back to the Future bij. Nou, dat is in principe natuurlijk. Geen rauw randje. Nee. Je bent nu ook bezig met een film? Ja. Met een volgende film. Je zegt ook dat ik niet meer films maak, ligt helemaal aan mij. Ik werk te lang aan scenario's. Want ben je heel perfectionistisch? Ja. Plus, ik vind het ook echt niet leuk om te schrijven. Dat is echt. Dus ik moet me er echt toe zetten. Wat vind je er niet leuk aan? Ja, het is het enige moment in film maken dat er van niets iets gemaakt wordt. Dus je zit maar tegen zo'n soort witte papier aan te staren. Of een wit scherm, wat ligt aan wat je hebt. Ja. En ik heb het idee dat je toch een beetje jezelf pijn moet doen. Weet je, het zijn zoals al die dingen die. Als je gaat sporten of zo, weet je wel. Of afvallen. Of alle dingen die enige discipline waar ik allemaal slecht in ben. Stoppen met roken, weet ik veel. En dus je dit aanzetten ook, tot. Ja, en gewoon iets over een hobbel heen die je uit je comfortzone haalt. Terwijl als ik regisseer heb ik dat niet. Dat gaat me echt gewoon makkelijker af. En met schrijven. Dan moet alles kloppen. Moet je dan echt gewoon uit jezelf trekken. En waarom doe je het dan toch? Scenario's omdat schrijven? Omdat ik die films van maak. Kan toch ook een scenario van iemand anders nemen dan? Heb ik ook gedaan. Alleen hoe verder ik kom als filmmaker, hoe meer ik dus nood op mijn zang op ijs heb. En het voelt gewoon toch meer van mij als ik het zelf geschreven heb. En het is gewoon. Ik heb gewoon nog niemand gevonden die dat op die manier kan schrijven. Ik sluit niet uit dat ik gewoon ook weer een scenario van iemand anders ga doen. Alleen ik moet gewoon wel aan die eisen voldoen. Ook qua persoonlijke betrokkenheid. Dus de controle wil je natuurlijk ook hebben. Ja. Het geeft ook controle om zelf zo'n scenario te schrijven. Ja. Het script is nu af, toch? Ja, wat is af? Het is in ieder geval nu financierbaar, laten we het zo noemen. Maar in principe blijf ik natuurlijk altijd pulken totdat we zelfs op de set. Maar in principe is het af, ja. Ja. Ja. En je hebt ook al gezegd in interviews, het heet The Emerald Butterfly. Klopt. Over Jakarta na de Tweede Wereldoorlog. Over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Ja, dan moet ik een klein detail. Ja? Want als je het zo zegt, dan denken mensen dat het een ander soort film is dan het is. Het is een crime story. Dus het is een soort neo-noir tegen die achtergrond. En natuurlijk bloedt dan de politieke situatie in het verhaal, want anders zou ik het daar niet zetten. Ja. Maar het is niet een film over de onafhankelijkheid. Sterker nog, het speelt zich daarvoor af. Eigenlijk. Het zit eigenlijk in het interbellum tussen de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsstrijd daar. Ja. Je zei eerder aan het begin van, ja, het risico is dat mensen er dingen in lezen die je helemaal niet bedoeld hebt. Kun je op je kop gaan staan, zeggen dat je het niet zo hebt bedoeld. Maar dat doet er blijkbaar niet toe, dan hang je al. Ja. Nou ja, het is natuurlijk in deze tijd van de woke-politie. Ja, ik denk ook, ik weet niet meer wanneer ik het gezegd heb, maar ik denk dat dit ook wel in die context gezegd is. En dan moet ik ook erbij zeggen dat ik het zeiken op woke eigenlijk ondertussen nog veel erger vind dan woke überhaupt. Ja. Maar een van de dingen die er op een gegeven moment wel gebeurde is dat, zeker als je een man zoals ik ben, hè, wit, ik ben nu bijna 54, dan zijn er mensen op uit om je verkeerd te begrijpen. Dat is gewoon, ik bedoel, een voorbeeld is op een gegeven moment dat je, weet je weer, was dat Johan Kessels die schilderijen had gemaakt die op de grond waren. Mm. En, die gezichten. En dan konden ze dan eroverheen skaten. Ja. En dat was duidelijk, iedereen kon dat zien, dat dat bedoeld was als aanklacht tegenover de gemaakte gezichten. Want dat waren allemaal mensen met botox en weet ik wat allemaal. Erik Kessels, ja. Ja, er werd van gemaakt dat het vrouw onvriendelijk was. Dan kan hij 100 keer zeggen van nee, zo is het niet bedoeld. En als je ernaar kijkt, nee, als het op de slechtst mogelijke manier te interpreteren is, dan is dat hoe ze het interpreteren. Ja, ik vind dat niet leuk. En wie is ze dan? In dit geval gaat het om een zeer fanatiek groepje, wat dan nu onder de noemer woke valt. Wat er ook een van de dingen is die jammer is dat er natuurlijk heel veel goeds daar gebeurt. En dat als je daar kritiek op geeft, dat dan lijkt alsof je op alles kritiek is. Ja, dus dat je ook inderdaad, natuurlijk ben ik ook antiracistisch en antiseksistisch. Natuurlijk, dat ben ik. Maar ik vind wel soms dat er best een discussie mogelijk is over wat dan seksistisch is en wat niet seksistisch is, bijvoorbeeld. Ja. En in dit geval vind ik gewoon dat het aangepakt wordt om een punt te maken. En dat is dan voor hen belangrijker dan of dat kunstwerk daadwerkelijk echt dat uitdraagt of niet. En op het moment dat jij, je hebt die hobbel genomen, je bent aan het schrijven. Mm. En in dat schrijfproces beperkt het je creativiteit. Wat? Gewoon die gedachte dat je weet van, nou, er zit daar een groep mensen die is erop uit om dingen verkeerd te interpreteren. Daar is geen eerlijk antwoord op te geven. Want niemand wil zeggen van ja, dat beperkt mij. Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het je beperkt. Het is natuurlijk zo dat je daarover nadenkt. Ja. Dat is niet per se alleen maar slecht. Want ik kan nu nog niet zoveel zeggen over dit scenario. Maar daar is hoe lang ben ik ermee bezig? 10 jaar of zo? Of het eerste idee, ik weet niet meer, zoiets. En er zijn gewoon over een aantal dingen is men heel anders gaan denken dan. En dat heeft mij ook aan het denken gezet. Dus het is ook niet alleen maar slecht. Maar ja, we moeten nog zien hoe dat allemaal gaat vallen natuurlijk. Dat weten we niet. Ja. Leg jij je eigen werk wel eens langs de meetlat? Langs de woke meetlat? En dat je nu terugdenkt aan eerder werk, dat je denkt van, had ik dat zo moeten doen? Ik zou dat nu niet meer moeten doen. Of dat had anders moeten. Ik heb dat één keer ook min of meer publiek gedaan. En dat is me dusdanig slecht bevallen. Dat Want? Dat werd een hele vervelende discussie eigenlijk. Ja, dus ik weet niet of ik het nu aan opnieuw moet overdoen. Maar, ja. Nou ja, want een voorbeeld wat natuurlijk vaak terugkomt als het gaat om film, is de film Schatjes. Ja. Toch? Met een hele jonge actrice, was ze 15? Ik geloof dat ze 14 of 15 was. 15. Akker mee. Ja, die een seksscène. Niet van mij is, hè, voor de duidelijkheid. Even duidelijk, niet van jou. Ja. Die een seksscène doet. En dan is de vraag, moet je zoiets nu nog laten zien? Uitzenden? Het mag nu niet eens meer. Dus moet er een disclaimer bij? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, het is heel lastig. Ik heb daar niet een heel duidelijk antwoord op. Ik vind het, het ene meisje van 14 vind ik niet het andere meisje van 14. Ik denk dat in die tijd, destijds, is niemand die daarover viel. En dan vind ik het ook heel lastig om daar dan nu heel moraliserend over te gaan doen. Ik vind dat je eigenlijk alleen kan zeggen van, nou, dat doen we nu niet meer. Weet je, ik vind niet dat je dan de mensen die dat toen wel deden iets kwalijk kan nemen. Want dat is gewoon iets wat in die tijd normaal gevonden werd. Dat geldt niet voor alles wat verkeerd is, maar in dit geval vind ik dat wel. Waarom is het ene meisje van 14 niet het andere meisje van 14? Nou, dat is toch zo. Er zijn mensen van 14 die volwassener zijn dan andere mensen van 14. Dus ik was er niet bij, ik kende haar niet, ik vind het heel lastig. En het was ook nog in die tijd. Dat is het meer. Dus ik vind het heel lastig om erover te oordelen. Kun je vragen of je het nu moet laten zien of niet? Ja, ik ben geneigd van wel. Ja. Zijn er films van jou dan? Die eigenlijk niet meer vertoond zouden moeten worden? Of zijn nee, ik heb niks gedaan wat niet meer vertoond kan worden wat dat betreft. Nee, volgens mij... Disclaimers? Nee, er zijn misschien wel dingetjes dat ik denk dat zou ik nu anders doen. Of er zijn andere tijden. In de grot zitten scènes met jonge mensen. Ik denk dat die toen 15 waren of misschien wel 16, dat weet ik niet meer. En ik denk dat ik daar... Want daar zitten ook vrij scènes en dat soort dingen in. Ik denk dat ik daar toen vrij makkelijk mee omging. Dat werd toen juist gewaardeerd. Ook door die jonge mensen zelf. Maar ik denk als het in het huidige tijdgevricht... dat je gewoon weet dat je dat anders moet aanvliegen. Dus het is niet zozeer dat ik denk dat ik dat toen heel erg verkeerd heb gedaan. Maar gewoon wel dat ik denk, dat kan je nu niet meer op die manier doen. Ja. En als je nadenkt over de... Daar gaat het natuurlijk nu ook heel vaak over, hè, het gevoel van veiligheid op de set. Ja. Is dat iets waar je aan terugdenkt van... Ja, was dat allemaal even veilig? Hebben acteurs zich altijd bij mij veilig gevoeld? Nou, het is een hele, hele lastige ding. Omdat in principe veilig... Ja, dat is een term waarvan ik vind dat die te vaak te makkelijk gebruikt wordt. En als het dan gaat over gevoel van veiligheid, dan is het helemaal lastig. Omdat het natuurlijk gevoel van veiligheid heeft niet per se iets te maken met daadwerkelijke veiligheid. Maar ik weet wel dat ik hier een stevige stelling ingenomen heb onlangs. Half jaar geleden of zo. En toen... dat ging eigenlijk over het hele fenomeen intimiteitscoördinatoren. Mm-hmm. En toen ben ik benaderd door een actrice waar ik ooit mee gewerkt heb. En die zei van, maar weet jij dat er dit en dit gebeurd is destijds op de set? En dat was echt een heel erg vervelend verhaal. Waardoor ik iets minder hoog van de toren durfde te schreeuwen. In de zin van, dat ik denk, ja, nee, maar dan... Mijn verhaal was altijd dat ik dacht van ja, maar er is niks veiligers dan op ze. En zeker als het om seksscènes gaat, iedereen staat eromheen. Er kan niks gebeuren wat je niet wil. Dat klopt ook trouwens. Want dat zijn. Maar er zijn dan toch momenten en dingen. En blijkbaar zijn er toch ja, gewoon echt grote klootzakken die rondlopen. En dan word je daar naderhand mee geconfronteerd. Dus zo'n intimiteitscoördinator is een goed idee. Ik denk dat het... weet je wat het is? Alle situaties die uiteindelijk echt grensoverschrijdend zijn... die zijn allemaal gebeurd. Of het nou met Weinstein is, of met Goschalk... of met, wat heb je hier, de Voice of zo. Allemaal niet op de werkvloer, niet op de set. Dus de vraag is of als er een zo'n coördinator... is of dat een andere cultuur brengt die het dan ook niet ergens anders laat gebeuren. Ja. Want in principe gebeurt het altijd buiten het zicht. Ik weet het niet. Ik ben nu in ieder geval van mening dat ik denk... ja, nou ja, er is blijkbaar zoveel rotzooi... dat iedere serieuze manier om dat aan te pakken moeten we doen. Dus in die zin denk ik dat het goed is... Ook al heb ik natuurlijk als regisseur wel soms een beetje bedenkingen. Dat ik denk, ja, dat hoeft mij niet iemand te vertellen wat ik wel en wat ik niet kan. En ik ben ook iemand die denkt van, ja, maar waar, hoezo, zo, weet je, dan hoor je voorbeelden. Hoezo mag ik dat niet vragen? Weet je, wat is, ik zie daar een slipje. Kan je die uitdoen? Ja, mensen zeggen dat niet mag. Ik vind het niet zo erg. Maar ik vind bloot ook niet zo erg. Dus dan denk ik van, dan... dan, hoe zou dat dan normaal gaan? Dan zou je dat aan aan zo'n coördinator vragen. Omdat je denkt van ja shit, ik dacht dat niet te zien was, maar het blijkt toch wel te zien. En die vraagt het dan weer aan de acteur. Ja, nou ja, als die coördinator zich zo opstelt dat hij zegt, nou oké, we gaan kijken of we hier een oplossing voor kunnen vinden. En wel jouw artistieke idee blijft in die zin leidend. Dan denk ik dat het oké is. Maar als zij zegt, nee, sorry, dat is niet afgesproken. Nee, dat doen we niet. Ja, dan denk ik van, dan zit ik er niet op te wachten. Vanuit een artistiek oogpunt. Het is allemaal ingewikkelder geworden, hè, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja, maar dat is... op vele vlakken is dat zo natuurlijk. Er zijn allerlei dingen, nieuwe regels, nieuwe mores die... op zich is dat niet erg. En ik sluit het niet uit dat ik ongelijk heb. Of dat ik inderdaad gewoon dingen te makkelijk over na heb gedacht. En dat we... Ja, bedoel, we doen ook geen blackface meer, weet je wel. Dat is ook... Voortschrijdend inzicht. Ja. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja. Streets of San Francisco. Wat een goede tune is dit. Ja. Wat maakt dit een goede tune? Het is funky as hell, man, dit. Ja. Want jij zag dit als kind. Ja. En? Waar ging het eigenlijk over? Ja, het was een politie, ik weet het niet eens meer. Dus volgens mij was het Carl Malden en Michael Douglas. Ja. En het was iets met cops en zo. Dat weet ik nog, maar ik kan me echt geen aflevering herinneren. Maar die tune wel, ja. En hoe keek jij als kind? Zat je op de bank? Zat je met chips? Hoe keek jij naar dit soort series? Ja, zeker op de bank. Chips hangt er denk ik vanaf of het weekend was of niet. Het is niet zo dat je door de week chips kon eten natuurlijk. Dus dat weet ik niet meer op welke dag dat uitgezonden werd. Maar... En alleen of... Met familie? Nee, met familie. Dus ik heb een zus en mijn vader en mijn moeder. Ja. Ja, je las ook voor... Ik heb altijd gedacht, ik word later beroemd. Het is een soort grootheidswaan... Ja. Als gevolg van een minderwaardigheidscomplex. Ja. Waar was je onzeker over als kind? Ik weet niet of ik het altijd gehad heb, eigenlijk, de minderwaardigheidscomplex. Dat weet ik niet. Nee, dit is ook volgens mij een beetje samengeraapt, geparafraseerd uitspraak. Het is dat wilde je worden. Wist je altijd dat je filmmaker wilde worden? En ik heb natuurlijk ook allerlei andere gekke dingen gedaan. Ik heb timmerman opleiding en wat is het? In de gevangenis agrofisch werk en zo. Weet je. En dan dacht ze, nou, wil je dat dan echt worden? Zei, nee joh, ik dacht altijd van, dat ik er komt wel iets. Ik dacht eigenlijk dat ik schrijver zou worden of zo, weet je wel, zoiets. En, of popzanger of voetballer, of weet je, dat is afhankelijk van welke leeftijd. En ik dacht, daar word ik gewoon heel goed in. Dat dacht ik. Maar dat minderwaardigheidscomplex, dat heeft mijn vriendin me ooit uitgelegd. Dat is dat ik de neiging heb... Ze heeft dat gewomansplained aan jou. Precies. Kijk, ik kom uit een wat simpeler kom af dan ten opzichte van haar. Want zij komt uit een zeer cultureel elitair gezin. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk voor meer mensen in de filmwereld of überhaupt artistieke wereld. En ik heb ook opgegroeid in Brabant. Dus dan is het ook nog een soort van provinciaal. Ergens heb je dan een soort bewijsdrang. Ik denk dat het is. Dus het is minderwaardigheidscomplex is wel erg streng. Maar je hebt wel een... er zit wel ergens een Achilleshiel daar. Ja. Van joh, ik ga weg uit Brabant en ik ga het helemaal maken. Ja, zoiets. Ja. Ja. En want je zegt ook, die zeven vinkjes zijn niet belangrijk in de filmwereld. Die zeven vinkjes zijn heel belangrijk in de wereld van de zeven vinkjes. Ja. Wat is de wereld van de zeven vinkjes? Nou ja, dat legt hij heel goed uit eigenlijk. Hè. Dat, hij heeft het over... Joris Luijendijk. Ja, precies, sorry. Hij heeft het over... in de politiek en in de top van de bepaalde industrie. En dat is inderdaad, daar is het natuurlijk allemaal zeven vinkjes wat de klok slaat. En ik sta ook in dat boek een aantal keer genoemd als zijnde een klassemigrant. Maar het is in de filmwereld, het maakt het niet zo heel erg veel uit... Of je een universitaire opleiding hebt of niet... en weet ik wat al die vinkjes verder nog zijn... daar kun je op een andere manier dan makkelijker instromen... dan in die wereld van de zeven vinkjes. Hoe komt dat? Dat het in die filmwereld dat niet geldt? Of minder geldt? Nou, kijk, je moet het andersom zien. Waarom geldt het wel bij die zeven vinkjes? Ik denk dat daar een bepaald soort... Morris geldt die Die dus zorgt dat de mensen die precies dat van huis en tuin, of dat van mee hebben gekregen, mm-hmm. van huis uit, mm-hmm. dat die daar gewoon meer kans hebben en dan boven komen drijven. En ja, de rest van de wereld moet ook iets. Dus en het is ook zo dat die mensen die daar dus in zo vinden dat dan ook de meest belangrijke dingen. Snap je? Dus ik kan mij niet politiek schelen. Als mij iemand uit de politiek tegenover staat, voel ik me ook niet minder waardig. Maar als je opgegroeid bent in die wereld, denk ik wel dat dat het soort van hoogst haalbare is in je hoofd. Of een hele grote baan bij een heel groot. En de filmwereld. Ja, daar zijn allemaal blinde vlekken. Daar hebben we het natuurlijk ook al, weet ik het hoe lang over. Alleen, het is wel een heel, hoe zeg je dat, een behoorlijk progressief milieu. Dus die hebben zelf reflectie. Dus bedoel, als je het hebt over inclusiviteit. Ja, zolang als ik in de filmwereld zit, is dat al een issue en gaat het erover. En is iedereen daar ook al mee bezig? Ja. Alleen dat nog niet helemaal geleid heeft tot een 100% gelijkwaardig speelveld. Ja, dat heeft ook zoveel ingewikkelde factoren. Dat is allemaal niet zo makkelijk omgedraaid, volgens mij. Ja, ik zit erover na te denken. Je had natuurlijk laatst ook dat boek van Mariam Hassouni over seksisme in de filmwereld. Ja. En film- en tv-wereld. Ja, dus je gebruikt het woord progressief. Dat valt dus wel mee, hoe progressief het is, de filmwereld. Nee, maar ik bedoel het progressief in de politieke zin. Dat wil niet zeggen dat het allemaal keurige mensen zijn natuurlijk. Nee. Want ben jij je daar heel erg bewust van? Waarvan? Van seksisme in de filmwereld. Nou, dat is iets wat de laatste, wat is het, 5 jaar of zo, aanwezig is dat ik me daar nu, denk ik, wel meer bewust van ben. Maar het is best wel laat dan, toch, of niet? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Het is. Ik denk dat ik wel een redelijk naïef beeld had van wat er allemaal aan de hand was. Dat ik dacht, er zijn allemaal mensen die zijn gezellig bezig en iedereen wil zo goed mogelijk film maken. En voor de duidelijkheid, van 99% is dat natuurlijk ook zo. Alleen, ja, er zit dus ook wel iets rots in. Ja. Dat klopt. Ja. Dat vrouwen altijd bepaalde rollen krijgen. Dat vrouwenrollen platter zijn. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Nee. Nee, dat is iets. Als ik kijk naar de Nederlandse film, dan vind ik, en dat roep ik al heel lang, vind ik eigenlijk de vrouwenrollen, vind ik bijna, vind ik over het algemeen van een hoger niveau, interessanter niveau dan de mannenrollen. De vraag is of dat er net zoveel zijn. Dat is een andere discussie dan of ze goed zijn. Maar als ik aan de interessante rollen van de laatste jaren denk, dan denk ik aan de rollen die Carice van Houten gespeeld heeft. Dan heb je iets, de films van Meike de Jong. Of hoe heet dat ook weer? Leila M. Joy. Weet je, dat zijn allemaal. Ik vind, als je mij vraagt wat het klassieke, met een beetje een sikneurige idee naar de Nederlandse film, wat dat dan is, dan is dat een geïmplodeerde man die moeilijk zich kan uiten, die een beetje saai voor zich uitkijkt. En dat zijn de hoofdrollen die we in Nederland hebben over het algemeen. Ik heb zelf trouwens ook 2 van dat soort films gemaakt. Dus in die zin. Maar ja, misschien hebben we gewoon in Nederland veel van dat soort mannen. Nee, ja, dat kan. En die dan ook dat soort films maken en daar over dat soort mensen schrijven. Dat zou kunnen. Nou ja, is dat zo inderdaad dat filmmakers vooral natuurlijk over dingen maken, misschien die ze eigenlijk zelf zijn? Direct of indirect heeft dat natuurlijk. Ja, ik bedoel, het hele idee dat is het lastige ook van dingen als inclusiviteit, diversiteit en zo. En ja, het hele kunstidee. Ik ben nog opgegroeid met het idee, kunst is de meest individuele expressie van de meest individuele emotie. Dat is dus per definitie niet inclusief. Het ding is dan dat je moet zorgen dat het speelveld gelijk is. En dat er dus ook genoeg mensen, vrouwen, mensen van kleur, weet ik veel wat allemaal, dat die er allemaal zijn. En dan maar hopen dat die dan ook inderdaad een ander inzicht hebben. Want het is ook nog eens lastig om te zeggen van... nou, maar wacht eens even, jij komt uit Iran. Jij moet het hier en hier over hebben. Nee, maar ik wil gewoon een film maken over... Een boze witte man. Ja, precies. Ja, nou ja, of nee, maar niet. Of een komedie over twee mensen op een eiland. Of noem maar wat, weet je wel. Dat hoeft helemaal niet te... Die vrijheid moet er ook zijn. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn... Correctie. Symfonie nummer 3. Ja, omdat het is de meest treurige muziek die er zo'n beetje bestaat, volgens mij. En ik weet dat ik het voor het eerst hoorde in 1992. En, of in 1992 kwam dit uit. En ik denk dat ik het 93 toen... En eigenlijk was het een heel positief moment. Want toen kreeg ik wat met mijn vriendin. Dus het was een positieve kanteling. Mm. Maar het is wel grappig dat het dan aan zoiets treurigs gekoppeld is. Want er was een voor en er was een na. Want was dat daarvoor was dat ook treurig dan in jouw leven? Nou, dat is niet waar. Ik heb wel een paar treurige episodes in mijn leven gehad. Maar ik vind ook dat ik wil dat allemaal niet meer vertellen. Ik vind dat allemaal onzin. Dat hoeft ook niet. Privé dingen allemaal, waarom moet iedereen dat weten? Ja. Maar eigenlijk ben ik over het algemeen wel een redelijk positieve jongen. Dat was Gorecki en dat was Symfonie nummer 3. Het was de wankelmuziek van Martin Koolhoven. Omdat het je deed denken aan je grote liefde. Mm-hmm. Het was eigenlijk heel treurige muziek, maar toen ontmoette je je grote liefde. En toen daarna... Ik ken het door haar. Oh, ja. Maar tijdens de muziek hadden we het eventjes over hoe het is als je op je afkomst wordt aangesproken. Ja, Ja, we zaten er middenin in het gesprek. Want ik gaf aan bij jou van, joh, nee, wat zei je ook weer? Oh ja, ja, we hadden het over Koreaanse films. Jij begon over Koreaanse films. Ja. En toen zei ik van, ik weet dat jij een Zuid-Koreaanse... Kijk uit wat je zegt nu, hè? Achtergrond hebt, ja. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat zou zeggen, maar als ik dat niet zou weten, weet ik niet of ik dat dan nu zou vragen, omdat dat niet altijd gewaardeerd wordt. Dat je zegt van, oh, maar kom je daar vandaan? Terwijl, ja, god, ik kan zien dat er ergens in die regio dat het daar afgespeeld heeft. We hebben afgespeeld. Maar dat soms... Ik vind het dus wel vervelend als ik in een Uber stap... Ja. En de taxichauffeur zegt als eerste tegen mij, Philippines? Ja. Ja, maar toen vroeg ik aan jou, wat is er precies, wat vind je er vervelend aan? Omdat je afkomst, wat echt een toch wel een soort van... Je weet, afkomst kan ook heel gevoelig liggen. Of precies, daar kan een pijn onder zitten, of daar kan een heel verhaal achter zitten. En afkomst is geen social talk, vind ik. Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb dus heel vaak hele leuke gesprekken gehad met taxichauffeurs, waarin ik dan zie ik een fotootje en dan staat een naam bij. En dan vraag ik gewoon, waar komt die naam vandaan? En dat, ja, en dan raak je aan in gesprek. Ja. En dat is heel vaak heel leuk. Maar als iemand daar heel super gevoelig over zou doen, dan is dat kan dat ook vervelend zijn. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat vind ik weer wat anders. Als je zegt, waar komt die naam vandaan? Ja, dat is meestal de. Maar dat vind ik anders dan dat je iemand zijn gezicht ziet en dat je meteen zegt, Philippines. Ja. Weet je wel? Ja, maar dat heeft er ook volgens mij mee te maken dat als hij had gezegd Zuid-Koreaans, zou je het dan ook vervelend hebben gevonden, want dan klopt het. Stel je voor dat hij dat zou raden op de een of andere manier. Ja. Zou je het dan ook vervelend vinden? Ja. Toch wel. Ja, ook. Ja. Ik, waarom kan hij niet gewoon zeggen van, joh, heb je een leuke dag? Of de zon schijnt. Ja, maar ja, mensen zijn... Tuurlijk, dat kan. Maar mensen zijn volgens mij ook een beetje op zoek naar... Ja, dom. Maar ook een beetje op zoek naar haakjes om er iets over te hebben, weet je wel. Ja, maar afkomst is geen haakje. Dat is gewoon... Dat weet ik niet. Voor sommige mensen is het belangrijk, voor andere mensen niet. En... als je dat bij die mensen hoort die men niet horen, dan is het ook moeilijk voor te stellen waarom dat het wel problematisch zou zijn om het daarover te hebben. Nee, ik vind het een interessante discussie. Is nog een... dat wil ik nog zeggen. Want je begon met de uitspraak, ik ben gaan filmen uit liefde voor films. Ja. Ik vind dat de echte kracht ervan niet in de boodschap, maar in de emotionele ervaring ligt. Klopt. Als je kijkt naar de geschiedenis van de films en de films die we maken in Nederland, is het steeds meer gegaan over de boodschap? Wordt die boodschap steeds belangrijker? Ik heb dat idee van wel, maar... Nou, het is je hebt het nu over Nederland, maar het is in de hele wereld is het heel erg belangrijk. Dan moet ik zeggen dat je hebt... er zijn twee discussies aan de hand. Eén, kom je weer bij die hele woke-cult-ding. Maar eigenlijk is de boodschapdiscussie veel ouder. Want het is een heel Amerikaanse manier van kijken naar film. En die kijken naar een film... Die vinden dat er een boodschap moet zitten in elke film. Dat is zeg maar hoe ze scenario's lesgeven en al dat soort dingen. En kijken dan dus ook op die manier naar de film, naar wat is de boodschap. Ook al probeert die film, bijvoorbeeld wat ik wil doen eigenlijk, liever dan een boodschap, is dat ik een thema uitdiep en van verschillende kanten belicht. En het verhaal is belangrijk en de personages zijn belangrijk. Niet wat het zegt of wat de boodschap is. Helemaal is de boodschap. Ik vind het een... Je kijkt ook heel vies bij. Ja, nou, Dick Maas heeft ooit gezegd, boodschappen doe je bij de Albert Heijn. En daar ben ik het gewoon mee eens. Ik vind dat de kracht van film ligt in, vooral in de emotionele betrokkenheid. En dat daar zit de diepgang in. En, dus als ik de film, als ik de bioscoop uitloop, dan vind jij het een compliment als ik dan, stel ik ben naar een film van jou geweest, dat ik zeg in plaats van, nou, ik heb nu een levensles gezien, nu ga ik mijn leven anders inrichten. Mm-hmm. Of dat ik zeg, ja, ik ben geraakt, ik weet niet waarom, maar ik heb echt ik ben helemaal overweldigd qua gevoel door deze film. Ik vind dat tweede vind ik veel interessanter. Mm. En zelfs dat eerste, waarbij je zegt van, ik heb een levensles gekregen. Maar dat heeft alleen als het gekoppeld is aan een emotie. Want als het gewoon alleen maar die levensles is, als het alleen maar de boodschap is van, je moet lief zijn voor elkaar, of weet ik veel wat. Of zo, dat is gewoon dodelijk saai. Dat heeft niets met kunst te maken, vind ik. Of met artisticiteit. Hoe activistisch vind jij mag een film zijn? Oh, mag? Als je zegt mag, ja. dan is het alweer heel lastig. Want dan, voor mij mag zeggen, alles. Weet worden je films steeds activistischer? Als je zegt dat die boodschap steeds belangrijker wordt, worden ze dan ook steeds activistischer? Dat is nog één stap verder. Weet je. Ja, nou. Moet ik even goed over nadenken. Want het activisme zit dan niet alleen altijd in de boodschap of zo. Ja, kijk, sowieso in Nederland, als je een niet dat ik daar behoefte aan heb, maar als je daar echt een film zou willen maken met een superrechtse boodschap, krijg je niet voor elkaar. Maar het is meer dat in dat er een druk is om een op een gegeven moment zei Halina Rijn over Scorsese dat hij een film had gemaakt met alleen maar over oude mannen. En dat vind ik gewoon geen kritiek. Weet je, je kan wel zeggen, we maken de hele industrie maken alleen maar films over oude mannen en dan hebben we een probleem. Maar waarom zou Scorsese, die zelf een oude man is, niet een film mogen maken over oude mannen? Wat is dat voor onzin? Waarom moet er dan weer een verhaal ingeschreven worden over weet ik veel, zijn vrouw of wat? Want dan, dat wordt het dan natuurlijk. Als het, dan hangt het een beetje bij. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het. Je moet proberen om inclusief te zijn. En je moet proberen om een industrie te hebben die zo divers mogelijk is. Maar je kan niet individuele makers dwingen tot alle keuzes die jij belangrijk vindt. Weet je? Dat bedoel, ik vind dat Alex Verwarmen dan moet gewoon films kunnen maken over witte mannen. Dat is geen probleem. Vind ik. Alleen als alle films zo zijn, ja, dan is er iets raars aan de hand. Ja. Dus is het belangrijk dat er vooral diversiteit zit in die filmmakers. Ja, en dat is wel goed aan het Filmfonds, volgens mij, dat ze dat in ieder geval op een gegeven moment nu opgepakt hebben. Dat er daar ook. Want je snapt dat als je een rood filter hebt en je stopt er licht door, dan komt er rood licht uit. Zo zit het. En al heel lang geleden, dat is nu denk ik, 2015 of zo, dat ze voor het eerst zeiden van we gaan zorgen dat films meer mensen van kleur erin komen en zo. Toen heb ik ook geroepen van ik ga me niet laten vertellen door een compleet witte organisatie dat ik meer van films van kleur. Want die films zijn meer divers dan het Filmfonds op dat moment was. Dus dat is wel veranderd. Ja, Misha en Martin natuurlijk. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, Misha, maar Martin is eigenlijk een boefje. Het is eigenlijk een jongetje van 15 jaar die altijd zin heeft in kattenkwaad. Een soort Pietje Bel. En dat is ook echt een mannenman. Ik denk dat het te maken heeft met zijn jeugd in Brabant, waar zijn vader cipier was, een gevangenis. En als ik met Martin op stap ben, dan gebeuren er altijd dingen. En dat is het leuke. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een hele consciëntieuze filmmaker. Die een van de weinige linksmensen in Nederland die ik leuk vind. Die ik kan verdragen. En er gebeurt altijd wat met Martin. Ik was even bang toen hij drastisch ging afvallen van 180 naar 90 kilo. Dat hij dan niet meer leuk was. Hanneke Groenteman zag je dat ook, hè? Die was heel leuk toen ze dik was. En toen ze slank was, ja, toen was het voorbij met de leut natuurlijk. Hè? Met dikke mensen kun je altijd meer lachen. Maar goed, en ik hoop uiteindelijk die film eens een keer van je af is. Want je hebt hier zitten werken aan het scenario. 6 jaar geleden, over de smaragd of iets in Indonesië, een spionagefilm. Dus dat schiet er nog een beetje op. Ik geloof wel dat je het geld eigenlijk binnen hebt van het fonds. Nou jongen, en kom eens een keer langs in de Algarve. Je wordt nodig gemist. Dan gaan we weer stappen met Erik de Vlieger op Hoogland. Oké, had de logo. Ciao. Ja, tuurtje. Ja. Arthur van Amerongen. Ja. Heeft hij gelijk? Ben je een jongetje van 15 eigenlijk? Ik heb het idee dat hij zichzelf aan het omschrijven was, eerlijk gezegd. Dat dacht ik ook, ja. Want het gaat ook. Nee, dat klopt. Want als ik met hem ben, dan gaat het ook altijd mis. Dan gaat er te veel verdovende middelen in. En dan wordt het altijd ergens morgens vroeg en zo. En je maakt mij niet wijs dat hij dat verhaal andersom. Dat legt hij nu bij mij neer. Maar iedereen weet dat natuurlijk hij gewoon de aanstichter is van al deze ellende. Dat is, dat lijkt me duidelijk. Dus bij hem voel je wel een jongetje van 15. Ja. Ik heb het Loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. En je hebt een groot ding meegenomen. Ja. Een sap, pers. Hoe noem je dat? Een sappers? Ja. Een citruspers. Citruspers. Citruspers. Ja, wel zo'n mooie, zo'n beetje Amerikaans. Ja, wel een goeie ook. Maar ik merkte toch dat ik gewoon altijd die elektrische gebruikte. Uh-huh. En nu laatste was mijn zoontje, die wilde die weer gebruiken. Die heeft het gebruikt. Ik dacht, nou, misschien dat hebben we het dan toch. Want ik heb hem jarenlang bewaard. Ja. En toen zei hij, nee, ik vind toch die elektrische beter. Dus dan denk ik, ja, ik moet er vanaf. Dus, maar het is niet iets wat je zomaar... Ik vind het ook zonde om dan weer ergens gewoon op het vuil te zetten. Want het is wel een mooi ding. Ja. Ik dacht, misschien hebben jullie daar een goede bestemming voor. Nou, mooi. Ik ga hem aanbieden aan mijn volgende gast. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit twee. Oké. Ik heb hier... De hoed van Lisa van Ginneken. Okay. Want zij dacht een tijd lang... heeft zich geprobeerd om een flamboyante man te zijn. En op een gegeven moment kwam ze erachter van... ja, nee, dat gaat hem toch echt niet worden. Nee, wordt het niet. Dus deze hoed laat ze een beetje een Rick Velderhof-hoed. Heb je een beetje een hoedenhoofd? Nou, dat gaan we nu zien. Ja. Eerste vraag is, pas ik hem, hè? Ja, dus ja, precies. Nou, hij is een beetje groot, denk ik, of niet? Nee, je past hem wel. Pas ik hem? Ja, ja. En wat is de andere? Wacht even, je koptelefoon die piept. Ja. En de tweede is alleen het boek Berichten uit de isoleercel van Wouter Kusters. Filosoof. Ja. Ik ga voor de hoed. Je gaat voor de hoed, ja, precies. Ja. En ga je ermee flaneren? Ben je een hoedeman? Er hoort wel een bepaald imago bij, hè? Ja, ik heb wel een paar hoeden, maar het is altijd zo'n beslissing, hè? Om dat dan op een gegeven moment op te zetten. Ben jij die man, ja. Ik heb dat tot nu toe niet, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk, hè? Ah, je bent ook een laarzenman. Dus dat was ik ook ooit niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ga er alleen maar laarzen dragen. We eindigen met de liefde. If I Was Your Girlfriend van Prince. Heb je daar nog een persoonlijk verhaal bij? Of zeg je van nou... Nee, het is niet per se persoonlijk. Nee, maar het is wel een van de mooiste liefdesliedjes die er is. Ja, waarom dan? Nou, dat je zo verliefd bent op iemand, zoveel van houdt... dat je op een gegeven moment jaloers wordt op de relatie die ze heeft met iemand anders. Namelijk een andere vrouw, een vriendin. En die relatie kan jij niet hebben. En dan ga je daarover fantaseren, what if I was your girlfriend? Dat is een geweldig goed idee. Wat vind je de mooiste film over de liefde? Oef. Een echte romantische film. Dan kom je uit bij... even denken hoor. Van David Lean. Brief Encounter. Brief Encounter. En, waarom dan? Wat is er zo... Dat is een onmogelijke liefde. Het gaat over twee mensen die geen relatie mogen hebben. En dat toch doen. En dat is gewoon hartverscheurend. Maar ik vind het ook leuk om dan toch ook weer gewoon een flinke macho film erin te noemen. En dat is The Getaway. The Getaway is een heistfilm met Steve McQueen. Meer macho dan dat wordt het niet. En dat is gewoon een ontzettend prachtig liefdesverhaal. Alleen die zit verborgen in de pack-and-paw actie. Dus het is een heistmovie met criminals. En het is... om iets over te zeggen is dat Steve McQueen speelt iemand die in de bak zit. En Ellie McGraw zorgt dat hij eruit komt. En hij komt daarachter op een gegeven ogenblik... dat zij ook heeft moeten slapen met iemand om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl dat die heist bezig is, terwijl dat die hele overval bezig is. En hij kan daar gewoon niet, hij kan daar niet mee dealen. Hij kan daar niet mee om. En dus eigenlijk die hele film gaat erover dat hij op de een of andere manier dat moet accepteren. Dat zij dat uit liefde heeft gedaan. En dat is waar die film over gaat. Dus een goede liefdesfilm zit altijd een hobbel in. Sowieso, elke film zit altijd een hobbel in. Anders heb je geen drama. Ja, ene keer is die hobbel iets groter dan de andere keer. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Martin Koolhoven. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, Martin ook dus. En op Instagram, @MishaBlok. Tell me all of the things you forgot when I was your man. Hey, hey, when I was your man. If I was your best friend, would you let me take care of you? Do all the things that only a best friend can. Oh, Help me pick out your clothes before we go out. Not that you're helpless, but sometimes those are the things that being in love's about. If I was your one and only friend, would you run to me if somebody hurts you, even if it's somebody you want me? Sometimes I trip on out. NPO Radio 1.